Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żółw, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Tak zaczynamy nasze pierwsze w marcu spotkanie o tej porze w audycji Teraz Polskie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Po wojażach zadymkowych wracamy do rytmu wtorek Teraz Polskie, z piątku na sobotę mało obiektywnie, także w wymiarze trzygodzinnym. Jak dobrze jest wrócić i na biurku znaleźć nowe płyty. Pierwsza z nich już za chwilę. Thank you. jeszcze zanim posłucha się płyty, wystarczy spojrzeć na okładkę, a już wiadomo, że to jest muzyka wiosny. Kurpiowskie pieśni i medytacje. Pierwszy autorski album Łukasza Ojdany, pianisty tria RGG. Ta muzyka dziś w Trójce jeszcze przedpremierowo, bo album oficjalnie ukazuje się 8 marca. Też data nieprzypadkowa, myślę. Więc dziś z radością dzielę się z Państwem tą muzyką. 10 tu jest pieśni, właściwie 11. 10 jest takich par. Najpierw pieśń, a potem medytacja, czyli improwizacja bądź kompozycja oparta na tej pieśni kurpiowskiej. Zagrane to wszystko przez Łukasza Ojdanę. Jest też Endin, czyli 21 utwór. To także tradycyjna melodia kurpiowska. Dlaczego tak, a nie inaczej na tej pierwszej płycie to wszystko brzmi, to Łukasz Ojdana opowie Państwu w naszym najbliższym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Zatem song i medytacja pierwsza i song i medytacja druga już za nami i to jest album, do którego na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Łukasz Ojdana, jego pierwsza solowa płyta autorska. Tak brzmi Kurpin Songs and Meditations. Na moim biurku tych nowych płyt było kilka. Oto następna. Thank you. Highlight. To jest tytuł nowej płyty duetu Skalpel, czyli Marcin Cichy i Igor Pudło wracają. Blow, Cold Air, Quicksilver i Escape. Cztery utwory z tego albumu. Najbardziej znany chyba jak do tej pory jest ten trzeci, Quicksilver, bo to był utwór promujący płytę Skalpela. Jak Państwo być może słyszeli w audycji mało obiektywnie nadawanej z Bielska Białej, z 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej Lotos Jazz Festival. Jeden z artystów biorących udział w gali polskiego jazzu, czyli Damian Kostka, kontrabasista, wyznał w rozmowie, że będzie grał ze Skalpelem trasę i tych koncertów w całej Europie będzie mnóstwo. Zatem zainteresowanych odsyłam na strony internetowe poświęcone zespołowi, poświęcone wydawcom tej płyty. Tam na pewno wszystkie informacje Państwo odnajdą. No i muzykę Skalpela, która jak się można spodziewać będzie wracała w różnych audycjach w programie trzecim Polskiego Radia. I jesteśmy ciągle w momencie, kiedy wracam i przeglądam płyty, które czekały na mnie na biurku przez tydzień nieobecności. I tym razem wybieramy się do kina. Wybieramy się do kina i w lata 70. Dzięcioł. Muzyka z fabularnego debiutu Jerzego Gruzy z 1970 roku. Być może dlatego tak brzmi, a nie inaczej, bez ingerencji tych wszystkich nowoczesnych sprzętów z XXI wieku. Zespół Kworum pod dyrekcją Juliusza Loranca jest zespół instrumentalny pod dyrekcją Henryka Kuźniaka. I tak to się przeplata tutaj na tej płycie. Z pamiętną rolą Wiesława Gołasa. Dzięcioł, 1970 rok, a teraz w 2020 płyta, która ukazała się nakładem GAT Records, czyli niestrudzonego Michała Wilczyńskiego i grupy jego przyjaciół. Witamy Rzodkiewki, pierwsze witaminy wiosny. Tak się zaczyna ta płyta, czyli temat wiosny powraca dziś po raz kolejny. i wreszcie było słychać, że to Dzięcioł. Dzięcioł, muzyka z 1970 roku z filmu w reżyserii Jerzego Gruzy. Ze scenariuszem Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Teplica. Nagrano na przełomie lat 70-71 w studiach Polskiego Radia i Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Obróbki elektroakustycznej materiału dokonano w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. No i ta muzyka teraz znów na płycie kompaktowej. Zespół Kworum pod dyrekcją Juliusza Loranca i zespół instrumentalny pod dyrekcją Henryka Kuźniaka. Na płycie kompaktowej, ale też na płycie winylowej dla fanów brzmienia czarnej płyty również. Zostajemy w kinie. Teraz jest inaczej w kinach, ale w latach poprzednich dekad, zanim na ekranie pojawił się film, ten, na który się przyszło, pojawiała się Polska Kronika Filmowa. No a w niej mnóstwo muzyki też takiej, która robiła wrażenie, zwłaszcza na młodych widzach. To pamiętam takie zdarzenia z kina. To jest zespół Eden, warszawski zespół Eden, który w 1976 roku na zamówienie Polskiej Kroniki Filmowej nagrał takie oto dźwięki. Płyta nosi tytuł Miasto Szczęśliwych Ludzi. Zespół Eden. Najpierw nazywał się Motyw Blues, ale to wtedy była jeszcze inna historia. Ale potem już, kiedy nazywał się Eden, to nagrywał w polskim radiu. W końcu 74 roku pierwsza sesja, w 75 kolejna i najdłuższa, najbardziej owocna miała miejsce już w 1976 roku. To nagrania i wszystkie kompozycje Tadeusza Bajewskiego, gitarzysty i wibrafonisty także tego zespołu. Obok Tadeusza Bajewskiego Krzysztof Leniak, flet, Maciej Kubicki, gitara basowa, Wacław Laskowski, Wojciech Borkowski jako perkusiści. I także jako wokalistka pojawiła się tu na tej płycie Danuta Ławrynowicz. Ale dziś rock and roll się nie pojawił w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie w programie Trzecim Polskiego Radia. Tylko trzy utwory z płyty Miasto Szczęśliwych Ludzi w kolejności Eksperyment numer 1, Scherzo i Słoneczna Polana. To wszystko kompozycje Tadeusza Bajewskiego. Niestrudzony Michał Wilczyński, jego przyjaciele w Gat Records, sesje z Polskiego Radia z lat 70. Tak to brzmi. Muzyka na zamówienie Polskiej Kroniki Filmowej 1976 rok. A Polska Kronika Filmowa to przecież kawał historii kina w naszym kraju. Jak się tak spojrzy trochę szerzej na historię naszego kina. Zostajemy jeszcze zatem przed ekranem, tym razem ekranem telewizyjnym. Serial W słońcu i w deszczu. 1979 rok. Po raz pierwszy na płycie kompaktowej ta muzyka, którą napisał, zaaranżował Piotr Hertel.